सातवें अधिकरण तक इंद्रियों की एवं प्राण की उत्पत्ति विषयक श्रुतियों का विरोध परिहार भी हुआ पूर्ववर्ती 8 और 9 दो अधिकरणों से, और दशम अधिकरण से जीव के स्वरूप विषयक श्रुतियों के विरोध का आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है उसका परिहार वेदव्यास जी कर रहे हैं, और ये चलेगा इस पाद के समाप्ति तक। इस पाद में कुल 17 अधिकरण हैं, उनमें से 10वें अधिकरण से ये जीव के स्वरूप विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार प्रारंभ हुआ है, तो 10वें अधिकरण से 17वें अधिकरण तक 8 अधिकरण हैं, जिनके द्वारा जीव के स्वरूप विषयक श्रुतियों का जो आपाततः आपस में विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार व्यास जी कर रहे हैं। दशम अधिकरण में जीव की स्वरूपतः स्थूल उत्पत्ति तथा मृत्यु का निराकरण कर दिया, जीव की उपाधि और उसी का स्थूल जन्म या मरण होता है, आत्मा तो स्थूल जन्म एवं मरण रूप विकार से रहित ही निर्विकार है। और 11वें अधिकरण से आत्मा के सूक्ष्म उत्पत्ति एवं प्रलय का निराकरण करके ये कहा गया कि बुद्धि में ही सूक्ष्म उत्पत्ति एवं प्रलय है। सूक्ष्म उत्पत्ति कहा जाता है कल्प के प्रारंभ में जो पदार्थ उत्पन्न हुआ और महाप्रलय में ही लीन होता है, बीच में उत्पत्ति या विलय जिसका नहीं होता, बीच में न होने वाली उत्पत्ति और विलय वो है सूक्ष्म उत्पत्ति और विलय। कल्प के प्रारंभ में उत्पत्ति, कल्प के अंत में महाप्रलय में विलय, ये सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय भी जीवों का स्वरूपतः नहीं, उनकी उपाधिभूत जो बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी सूक्ष्म उत्पत्ति एवं प्रलय है, और जीवों में तो उसी उपाधि के सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय का भले ही आरोप हो किंतु स्वरूपतः तो जीव सूक्ष्म उत्पत्ति एवं प्रलय रूप विकार से भी रहित है। ये बात 11वें अधिकरण में बताई, अर्थात जीव स्वरूपतः निर्विकार है ये बताया गया। अब स्वरूपतः निर्विकार जो जीव है वह जड़ है स्वरूपतः या चेतन है, इस प्रकार का संशय होने पर 12वें अधिकरण में बताया गया कि जीव स्वरूपतः चेतन है, चिदघन श्रुति बताती उसे, प्रज्ञान घन है वो, का मतलब चेतन है। ज्ञ अतएव ये जो श्रुति है सूत्र है, इस सूत्र से 12वें अधिकरण में बताया गया स्वरूपतः निर्विकार जीव चेतन है। अब वो स्वरूपतः चिद्रूप जो जीव है वह सूक्ष्म है यानी अणु है या व्यापक है, इसका निर्धारण करने के लिए 13वां अधिकरण प्रवृत्त हुआ, और 13वें अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले जो सूत्र हैं 29वें सूत्र से लेकर के 32वें सूत्र तक चार सूत्र, इन सूत्रों से ये बताया जा रहा है कि जैसा जीव स्वरूपतः जन्म मरण रूप विकार से रहित चिद्रूप है, ऐसे स्वरूपतः व्यापक भी है। वह स्वरूपतः परिच्छिन्न नहीं है, तो उसमें यदि स्वतः व्यापकत्व ही है तो अणुत्वादि व्यपदेश कैसे हुआ, ये जो शंका होती है इसका समाधान करने के लिए कहा गया कि तद्गुण सारत्वात्तु तत्व्यपदेश प्राज्ञवत्। जैसे परमात्मा स्वरूपतः व्यापक है तो भी उपासना के प्रकरण में बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के उसे हृदय में अवस्थित बताया जाता है परमात्मा को, और मनोमय प्राण शरीर सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि से उपाधि के गुणों से युक्त भी बताया जाता है। ऐसे ही जीव स्वरूपतः व्यापक होने पर भी उसकी उपाधि जो बुद्धि है उसमें अणुत्व है, उत्क्रांति है, गति है, आगति है, उनको श्रुति में तद उपाधिक आत्मा में बताया गया, उपाधि के धर्मों को आत्मा में मान करके आत्मा के अणुत्वादि का व्यपदेश है। यह चर्चा करते हुए एक प्रकार से वेद व्यास जी जैसे आत्मा की शरीर एवं बुद्धि रूप उपाधि के कारण उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार औपाधिक है, ऐसे ही अणुत्व परिमाण भी और उत्क्रांति गति तथा आगति भी स्वतः नहीं अपितु औपाधिक है, ये बता रहे हैं। और जिस उपाधि निमित्तक श्रुति में आत्मा में अणुत्व का व्यपदेश है, उत्क्रांति बताई गई है, गति बताई गई है, आगति बताई गई है, उस उपाधि के विद्यमानता में प्रमाण बताया जा रहा है इस पाद के अंतिम सूत्र के द्वारा। नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो अन्यथा अन्यतर नियमो वा अन्यथा। इस सूत्र से वेद व्यास जी बुद्धि रूप जो उपाधि है वह व्यासंग अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है, ये कह रहे हैं। बुद्धि के निश्चायक के रूप में यहां पर अर्थापत्ति प्रमाण बताया जा रहा है। तो भाष्य में हम लोग इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कर रहे थे। भाष्यस्थ दो पदों की चर्चा हम लोग कर चुके, दो वाक्यों की, तच्च आत्मनः उपाधिभूतम अंतःकरणम मनः बुद्धिर इत्यादि वाक्य की भी, ये प्रथम वाक्य है, भाष्य में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और द्वितीय जो वाक्य है, क्वचित वृत्ति विभागेन संशयादि वृत्तिकम, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। अब भाष्य में भाष्यकार भगवान तच्च एवं भूतम अंतःकरणम अवश्यम अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम, ये जो वाक्य है इससे बता रहे हैं कि शास्त्र में मन बुद्धि विज्ञान चित्त इन नामों से कहे गए अंतःकरण को जरूर स्वीकार करना चाहिए ये बता रहे हैं। तच्च एवं भूतम अंतःकरणम् अवश्यम् अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम्। इसकी अवतरण टीका है। तच्च इत्यादि ना इसकी, तो इसकी अवतरण टीका को देखिए। यद्यपि साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम अंतःकरणम् श्रुति अनुदितंच तथापि प्रत्यक्ष श्रुत्योर विवदमानं प्रति व्यासंग अनुपपत्या तत्साधयति तच्च इत्यादिना। तो कहते हैं यद्यपि मन कहो या अंतकरण को कहो साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध है। साक्षी कहा जाता है अंतकरण तथा अंतकरण की वृत्तियों के ज्ञाता को, अंतकरण को जानने वाला तथा अंतकरण की वृत्तियों को जानने वाला देखने वाला साक्षी कहलाता है। जो दिखता है, जिसको दिखता है, वह जिस वस्तु को देख रहा है उस वस्तु से अलग हुआ करता है, दृश्य से दृष्टा अलग होता है। तो मन यदि दिख रहा है, जैसे घट को हम देखते हैं तो घट दृश्य है, उसको देखने वाले हम, घट के दृष्टा उससे अलग है, और दृश्य के गुण दोषों से दृष्टा असंसृष्ट होता है, असंबद्ध होता है, उसका कोई संबंध नहीं होता। दृश्य के गुण दोष से दृष्टा का संसर्ग नहीं हुआ करता, दृश्य के गुण दोष दृश्य में रहा करते हैं। और जिसे हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिस वस्तु का, उस वस्तु का अपलाप नहीं किया जा सकता, उसे नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। जैसे आकाश का पुष्प ही नहीं तो उसका अनुभव नहीं होता, वो दिखता नहीं है। मनुष्य के सिंह ही नहीं तो किसी को दिखेंगे भी नहीं, अनुभव भी नहीं होगा उसका। वर्तमान वस्तु का ही प्रत्यक्ष हुआ करता है। वर्तमान कहा जाता है विद्यमान वस्तु को, जो अविद्यमान वस्तु है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। और साक्षी को दिखता है अंतकरण, साक्षी है अंतकरण को देखने वाला, तो साक्षी के प्रत्यक्ष का विषय बना अंतकरण। इसलिए ये नियम होता है कि प्रत्यक्ष जिस वस्तु का हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान की विषय जो बन रही है वस्तु, वह विद्यमान ही हुआ करती है। अविद्यमान वस्तु विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ करता। तो साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध मन है, यानी साक्षी को मन का प्रत्यक्ष हो रहा है। अपने मन को हम देख रहे हैं कि हमारे मन की ये स्थिति है इस समय, तो उस समय वह ज्ञान अपने मन का जो हमें होता है, वह अनुमान या शब्द से नहीं होता, वो है प्रत्यक्ष ज्ञान, वो है साक्षी प्रत्यक्ष, और उससे मन सिद्ध है। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम अंतकरणम, अंतकरण जो है साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध है, और श्रुति अनुदितंच, और श्रुति में भी अंतकरण का अनुवाद हुआ है, साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध अंतकरण का अनुवाद मनसा हेवद पश्यति बुद्धिश्च न विचेष्टति इत्यादि श्रुतियों में साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध अंतकरण का अनुवाद हुआ, इसलिए इसे कहा जाएगा श्रुति अनुदित। यानी जो अन्य प्रमाण से सिद्ध अर्थ है उसे श्रुति यदि बताती है तो माना जाता है वो श्रुति ने अनुवाद किया हो। जो प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ है उसका यदि वेद में कहीं कथन है तो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु का अनुवाद वेद के द्वारा किया गया। तो श्रुति अनुदितंच कौन अंतकरण, तो इसलिए इन दो प्रमाणों से एक प्रकार से अंतकरण निश्चित हो रहा है, एक साक्षी प्रत्यक्ष रूप प्रमाण, जैसे नेत्र इंद्रिय से रूप को देखते हैं तो उस रूप का अस्तित्व सिद्ध होता है, जो प्रमाण से निश्चित वस्तु है उसे है करके कहा जाता है, उसका अपलाप नहीं किया जाता। रूप है चक्षु प्रमाण सिद्ध, चक्षु प्रत्यक्ष सिद्ध, चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय है। शब्द है श्रावण प्रत्यक्ष का विषय, श्रोत्र इंद्रिय से हुआ जो ज्ञान उसे श्रावण प्रत्यक्ष कहते हैं। जो रस है वो रासन प्रत्यक्ष का विषय होने से रासन प्रत्यक्ष सिद्ध है। ऐसे मन साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध है का मतलब निश्चित है, सिद्ध शब्द का अर्थ होता निश्चितम। तो साक्षी प्रत्यक्ष रूप प्रमाण से ही यद्यपि मन निश्चित है और स्वतः प्रमाण भूता श्रुति उसका अनुवाद भी कर रही है, इसलिए मन के अस्तित्व के विषय में तो संशय होना ही नहीं चाहिए यद्यपि। लेकिन कहते हैं तथापि, तो भी जो प्रत्यक्ष प्रमाण और श्रुति प्रमाण के प्रति विवाद करते हैं उन्हें वेद व्यास जी ये बता रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष अर्थात अंतकरण का प्रत्यक्ष नहीं होता और श्रुति को तो जो प्रमाण ही नहीं मानते, ऐसे लोगों के द्वारा प्रति मन के अस्तित्व का निश्चय कराना है उन लोगों से, तो उसके लिए फिर साक्षी प्रत्यक्ष और श्रुति प्रमाण इसके विषय में ही जिनके मन में विवाद है तो उन्हें इन प्रमाणों से मन सिद्ध है ये कहने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए फिर जो तार्किक हैं उन्हें तर्क से मन के अस्तित्व का निश्चय कराना पड़ेगा। इसी अभिप्राय से कहते हैं कि प्रत्यक्ष श्रुत्योर विवदमानम प्रति, प्रत्यक्ष और श्रुति के विषय में ही विवाद करने वाले लोगों को समझाने के लिए ये कह रहे हैं कि व्यासंग अनुपपत्या तत्साधयति। तत्साधयति में तत् का अर्थ है अंतकरणम्, साधयति का कर्ता है भाष्यकार भगवान। तच्च एवं भूतम अंतकरणम अवश्यम अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम्। इस वाक्य से इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान तत्साधयति यानी अंतकरणम साधयति, अंतकरण को सिद्ध करता है यानी अंतकरण है ये बताते हैं। अंतकरण के ज्ञापन में सिद्धि में कौन से प्रमाण का उपयोग कर रहे हैं, कौन से प्रमाण से अंतकरण को सिद्ध बता रहे हैं, तो कहते हैं उससे अर्थापत्ति प्रमाण से। अर्थापत्ति प्रमाण बताया व्यासंग अनुपपत्या, इस शब्द से व्यासंग अनुपपत्ति रूप जो अर्थापत्ति प्रमाण, इस व्यासंग अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर व्यास जी ये मन को सिद्ध कर रहे हैं सूत्र से, और उसके व्याख्यान में भाष्कर भगवान भी वो अर्थापत्ति प्रमाण बता रहे हैं, व्यासंग रूप अर्थापत्ति प्रमाण। हाँ हाँ, अर्थापत्ति के दो प्रकार हैं, एक दृष्टार्थ अनुपपत्ति और श्रुतार्थ अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण। दृष्ट अर्थ अन्यथा अनुपपत्या और श्रुत अर्थ अन्यथा अनुपपत्या। तो ये जो है जैसे अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चय होता है कोई व्यक्ति दिन में नहीं खाता और खूब स्वस्थ है, मोटा है, यानी जो भोजन करने का फल होता है वो सब उसके शरीर में दिख रहा है, और कहते हैं जी दिन में बिल्कुल नहीं खाता, तो दिन में न खाते हुए जो पीनत्व है, पीनत्व कहा जाता है भोजन के फल को जो शरीर में दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, वह रात्रि भोजन के बिना असंभव है। तो इसलिए दिन में न खाते हुए देवदत्त के शरीर में दिखने वाला जो पीनत्व, वह जिसके बिना अनुपपन्न होता है, असिद्ध है, उस रात्रि भोजन का निश्चायक होता है कि निश्चित ही ये रात में खाता है, ऐसा निश्चय किया जाता है। इसे कहा जाता है अर्थापत्ति प्रमाण से रात्रि भोजन का निश्चय। तो रात्रि भोजन करते समय देखा नहीं, तब तो देखेंगे तो प्रत्यक्ष ही होगा, लेकिन वो अनुमान किया, अनुमान का एक प्रकार है अर्थापत्ति प्रमाण। तो बिना खाए मोटापा अनुपपन्न है, और दिन में न खाते हुए कोई मोटा है तो निश्चित ही रात में खाता है, ये निश्चय जो रात्रि भोजन का हुआ इसे कहा जाता है दृष्ट अर्थापत्ति प्रमाण से वो निश्चय हुआ। ऐसे ये जो व्यासंग अनुभव में आ रहा है, व्यासंग रूप पदार्थ है दृष्ट पदार्थ, और व्यासंग रूपी दृष्ट पदार्थ के अन्यथा अनुपपत्ति से क्या किया जाता है कि वो व्यासंग रूप दृष्ट पदार्थ जिससे सिद्ध हो ऐसे अंतकरण का निश्चय किया जाता है। जैसे दिन में न खाते हुए मोटापा जिससे निश्चित हो ऐसे रात्रि भोजन का निश्चय किया गया, वो दिखने वाले मोटापा के अनुपपत्ति से। ऐसे ही एक व्यासंग नाम का पदार्थ है, व्यासंग कहा जाता है बुभुत्सा को, बुभुत्सा कहते हैं जानने की इच्छा को, रुचि को, हाँ जिज्ञासा को बुभुत्सा। और ये बुभुत्सा अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से मन की सिद्धि होती है। बुभुत्सा ये धर्म है, गुण है, और गुण बिना गुणी के नहीं रहता, और बुभुत्सा रूप गुण किसका होगा, तो पृथ्वी आदि आठ द्रव्यों का हो नहीं सकता, आत्मा तो निर्गुण है, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि में इच्छा रूप गुण रह नहीं सकता, आत्मा का भी इच्छा रूप गुण नहीं हो सकता, क्योंकि वेदांतियों का आत्मा निर्गुण है। तो फिर ये इच्छा रूप बुभुत्सा है, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये इच्छा रूप गुण अनुभव में आ रहा है, बुभुत्सा अनुभव में आती है, जिसे व्यासंग कहा जा रहा है, वह अनुभूयमान बुभुत्सा रूप व्यासंग पदार्थ अपने आश्रय के बिना, गुणी के बिना अनुपपन्न है। तो बुभुत्सा रूप गुण के आश्रय के रूप में मन का निश्चय होता है। ये निश्चय कहा जाता है व्यासंग अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से मन का निश्चय, इस रूप से मन का निश्चय करना, इसी को बताया जा रहा है आगे वाले भाष्य में। इसलिए कहते हैं कि व्यासंग अनुपपत्या तत्साधयति। तो व्यासंग यानी बुभुत्सा रूप अनुभूयमान पदार्थ और उसकी मन को स्वीकार किए बिना अनुपपत्ति, मन को स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यासंग सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए मन को जरूर स्वीकार करना पड़ता है, ये बता करके वो अर्थापत्ति प्रमाण से मन को सिद्ध कर रहे हैं। तच्च इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान ये यहां पर कहा कि तच्च एवं भूतम अंतःकरणम अवश्यम अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम्। जिसे संशयादि वृत्तिमान कहा गया, संशयादि वृत्तिमत्ता को लेकर के मन बुद्धि आदि अलग अलग शब्दों से कहा गया, वह अंतकरण जरूर स्वीकार करना आवश्यक है। तो कहते हैं अवश्यम अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम्। अब सूत्र का अर्थ कर रहे भाष्कर भगवान, अन्यथा इत्यादि से, अन्यथा इत्यादि का अवतरण है टीका में। सूत्रम योजयति अन्यथेति, सूत्र की व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं अन्यथा इत्यादि से, यानी जो अर्थ बताया उसमें सूत्र की सम्मति बताते हैं। सूत्रम योजयति का अर्थ क्या अर्थ बताया कि व्यासंग अन्यथा अनुपपत्या मन सिद्ध होता है, मन को जरूर स्वीकार करना पड़ता है, नहीं तो व्यासंग की सिद्धि नहीं होती। तो अनुभूयमान व्यासंग अन्यथा अनुपपत्या मन है ऐसा जरूर स्वीकार करना चाहिए, इस अर्थ में सूत्र को जोड़ते हैं। तो मतलब सूत्र इसी अर्थ को बता रहा है, ऐसा भाष्कर भगवान बताते हैं। तो अन्यथा सूत्रस्थ जो अंतिम पद है उसका पहले अर्थ कर रहे हैं कि अन्यथा, अन्यथा का अर्थ हो जाएगा जैसा हम कह रहे हैं वैसा न मानने पर। क्या कह रहे हैं कि मन को जरूर स्वीकार करना चाहिए, ये कह रहे हैं तच्च एवं भूतम अंतकरणम अवश्यम अभ्युपगंतव्यम, इस वाक्य से सिद्धांति, मन को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं ना। अन्यथा शब्द का अर्थ हो जाएगा मन को स्वीकार न करने पर, सूत्रस्थ अन्यथा शब्द का अर्थ है कि मन को यदि स्वीकार नहीं करेंगे, ये अन्यथा शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाष्कर भगवान की। अन्यथा यानी अनभ्युपगम्य माने तस्मिन, तस्मिन का अर्थ है मनसी, मन को स्वीकार न करने पर क्या होगा। तो प्रथम पद के साथ आइए, सूत्रस्थ नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग, ये प्रसंग आएगा। तो नित्य नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग स्यात्, अन्यथा नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग स्यात्, ऐसा अनुभव कर लो। मन को यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो सभी विषयों की युगपत उपलब्धि का नहीं तो कभी भी उपलब्धि न होने का प्रसंग आता है। और ये दोनों प्रसंग जो है इष्ट नहीं है। सभी विषयों की युगपत उपलब्धि का प्रसंग भी अनिष्ट प्रसंग है, इष्ट प्रसंग नहीं है। और किसी भी विषय की उपलब्धि न होना कभी भी, ये भी नित्य अनुपलब्धि का प्रसंग भी अनिष्ट प्रसंग है। ये जो अनिष्ट प्रसंग रूप दोष है, ये दोष आता है मन को स्वीकार नहीं करने पर। यदि मन को स्वीकार नहीं करेंगे तो सभी विषयों की नित्य उपलब्धि यानी अनुभूति होने का प्रसंग युगपत, या कभी भी किसी भी विषय की उपलब्धि यानी अनुभूति न होने का प्रसंग, अरे दोनों प्रसंग जो है इष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है। इनमें यानी ज्ञान का कादाचित्क त्व उपलब्धि का कादाचित्कत्व यानी कभी उपलब्धि होती है कभी नहीं होती है, ये लोक में देखा जाता है। इसलिए नित्य विषयों की नित्य उपलब्धि भी अभिष्ट नहीं है और विषयों की नित्य अनुपलब्धि भी अभिष्ट नहीं, कभी उपलब्धि कभी अनुपलब्धि, कादाचित का उपलब्धि इसे कहा जाता है। तो विषयों की कादाचित का उपलब्धि हमें अभिष्ट है और उस विषयों की कादाचित का उपलब्धि रूप जो कादाचित का उपलब्धि रूप अभिष्ट प्रसंग है वह सिद्ध नहीं हो पा रहा है। कब? मन को स्वीकार करने पर। मन को यदि स्वीकार नहीं करेंगे, मन को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो कादाचित उपलब्धि रूप जो इष्ट है उसकी सिद्धि नहीं हो पाती, अपितु नित्य उपलब्धि या नित्य अनुपलब्धि रूप अनिष्ट का ही प्रसंग आता है। ये दोष बताया मन को स्वीकार न करने पर। सूत्रस्थ अंतिम पद और प्रथम पद चार पदों में से मन को स्वीकार न करने पर जो दोष आता है उस दोष को बताने के लिए है। तो ही दोष बताया अन्यथा ही अन अभ्युपगम्यमाने तस्मिन् नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग स्यात्। इसी का स्पष्टीकरण है, आगे विवरण है भाष्य के दो तीन वाक्य में कि आत्मेन्द्रिय विषयानाम उपलब्धि साधनानाम सन्निधाने सति नित्यम एव उपलब्धि प्रसज्येत। नित्य उपलब्धि प्रसंग का व्याख्यान है। यदि मन को स्वीकार नहीं करेंगे, जिनके मत में मन है ही नहीं, उनके मत में ज्ञान का साधन क्या होगा? विषय, इंद्रिया और आत्मा, ये ज्ञान की सामग्री मानी जाएगी उपलब्धि की। और उपलब्धि की सामग्री यदि विद्यमान है तो सामग्री के रहते हुए कार्य का होना अवश्यंभावी होता है, जरूर तभी कारण माना जाता है। कारण हो और कार्य न हो तो फिर कार्य कारण भाव नहीं माना जाता। तो ये कह रहे हैं कि आत्मेन्द्रिय विषयानाम, आत्मा इंद्रिय और विषय ये हैं उपलब्धि के साधन, उपलब्धि की सामग्री। मन को जो नहीं मानते हैं उनके दृष्टि में, इतनों को ही माना जाएगा उपलब्धि का यानी ज्ञान का साधन, प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन। और ये यदि मिल गए आपस में, यानी आत्मा इंद्रिय, आत्मा तो व्यापक होने से और नित्य होने से हमेशा ही है, और इंद्रियों का भी अपने अपने विषयों के साथ संनिधान यानी संबंध हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि नित्यम एव उपलब्धि प्रसज्जेत। तो सभी इंद्रियों का यदि एक साथ अपने अपने विषयों के साथ संबंध हो जाए तो फिर हमेशा ही, नित्यम का अर्थ यहां पर है युगपत, तो युगपत एव उपलब्धि प्रसज्जेत, युगपत उपलब्धि का प्रसंग आएगा, यानी एक साथ सभी विषयों का ज्ञान हो जाए, क्योंकि मन तो बीच में ज्ञान के साधन के रूप से स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं जो लोग, उनके दृष्टि में विषयों के ज्ञान का साधन होगा इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध। तो मान लो कि एक ही क्षण में चक्षु इंद्रिय का रूप के साथ संबंध हुआ, श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ संबंध हुआ, रसन इंद्रिय का रस विषय के साथ संबंध हुआ, त्वग इंद्रिय का अपने विषय स्पर्श के साथ संबंध हुआ, और घ्राण इंद्रिय का गंध के साथ संबंध हुआ। पांचों इंद्रियों का अपने अपने पांचों विषयों के साथ संसर्ग हो गया, संबंध हो गया, तो इतने मात्र से ही उन बीच में मन तो उन लोगों के मत में ज्ञान के साधन के रूप में है ही नहीं, तो इतने मात्र से क्या होना चाहिए कि सभी विषयों का एक साथ ज्ञान होना चाहिए। जिस समय इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होगा उसी समय जितने इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध होगा उतने इंद्रियों से एक साथ ज्ञान हो जाए, और सभी इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ एक साथ संबंध हो जाएगा तो एक साथ सभी विषयों का ज्ञान होने की आपत्ति आती है। ये यहां पर कहा कि आत्मेन्द्रिय विषयानाम उपलब्धि साधनानाम सन्निधाने सति, आत्मा इंद्रिय विषय और यही तो उपलब्धि के साधन है, और इनका आपस में संबंध हो जाने पर नित्यम एव उपलब्धि प्रसज्जेत, नित्य ही उपलब्धि का प्रसंग आएगा। नित्य का अर्थ है युगपत, युगपत ही यानी एक साथ ही सभी विषयों का ज्ञान हो जा, यह प्रसंग आएगा। और यदि ये कहते हैं कि सामग्री रहने पर भी ज्ञान कभी कभी नहीं होता है, कार्य नहीं होता है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा कि फिर कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता है, तो फिर हमेशा ही कारण के रहते हुए यानी आत्मा इंद्रिय विषय का सन्निधान होने पर भी ज्ञान न हो अनुपलब्धि ही रहे, ये प्रसंग आएगा, कभी ज्ञान न होने का ही प्रसंग आएगा, नित्य अनुपलब्धि का प्रसंग इसे आगे बता रहे हैं। अथ सत्यपि हेतु समवधाने इत्यादि से इन दोनों की ये भी है और अन्यतर नियमों वा इसकी भी व्याख्या भाष्य में अवशिष्ट है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।